أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-an'am ci katanu borom bi tay ju jël ñetti aya aya 56 57 58 ñetti aya yi sunu borom din ci jangal min hidayatil ayat liñu wara jele ci aya yi bi ci ñeek moy wujubu sabr yalla ngi nuy xamal ne dañu wara muñ xolal yalla bi muy wacc alquran bi ci yonnati bi alayhi salatu wassalam jamono yoyu lu jullit ñi daan don daj ak don ko deg ak don ko gis tarawul yalla ne len muñ len kon buñ deme ba tollu ci jamono bobu tay li jullit yi daj ci adina bi diko deg diko gis li war ci ñoom moy ñu muñ lan moy muñ الصبر حبس النفس على ما تكره مون موي nga pogné bakkan bi deflo ko lumu baña def lum beuguta def deflo ko lo xamné beuguko geureumuko nga deflo ko lolou moy muñ suñ ci don joxe misal ñune yow fajar ni meté nga fexé pogné bakkan bi ba mu jog fajar koor ni metté nga pogné bakkan bi mu xif génné alal joxé ni metté sarax nga génné joxé lolou mom moy muñ moy nga pogné bakkan bi ba deflo ko lo xamné ci xéetu jaamu yalla yi mom la yi baña def nga deflo ko ko borom xam xam bi ñuy wax façon yi muñ yi dañ ñu wax ñett la muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ jafé jafé yi ak nattu yi jaamu yalla mbokk yi nit su muñu le du ko mëna def motax so bëggé nek jaama bi yalla fa nga muñ yila yalla nattu ci walu jaamu lila yalla sante ci walu jaamu nga war ko def so muñul do ko def julli jang alquran wor saraxé joxé azaka mbolém xéetu jaamu yalla yi so muñul ben nga ci dul def nga muñ moy lima waxon sank pogné bakkan bi def loko ko fal force ñaarel bi moy may yalla moy yalla gis nga ni mu nexé ci bakkan ni mu nexé ci xol soko muñul do ko mëna bayyi ndax so bëggé nek jaamu yalla fa nga muñ moy yalla yi wa ndax moy yalla yi amul bu ci neexut yépp a neex ci xol yépp a neex ci bakkan yépp a neex ci jamono bu nekk ci lu nekk bo muñul nak tak sa bakkan pour bayiko yar sa bakkan loolu bu seri doon wax ne an nafs ka tifle bakkan ngi melni lire buy namp so ferelul bakkan bi ci xéetu moy yalla yoyu da ngay am jafé jafé do mëna jop sa borom ñettel bi ci muñ moy muñ jafé jafé yi ak nattu yi fébar yi jangoro yi fa nga muñ ko xamné yalla mo la ko tek moy sa borom inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum yalla bu bëggé ay nit nattu len kon ay nek sunu kanam danañ ci jang sunu borom subhanahu wa ta'ala di muñlo ab yonentam ñu war ci jang lool moy dañu wara muñ di ci muñlo julit yi ñaarel bi moy wa tahammulu mimma yalqahu da'i min ahli az-zayg wad-dalal min al-iftirahat al-fasida dañu jang tayne aussi yalla dina xamal ki wutu yonent bi ci wotel ko ci dinim ci ci leralal ko sunnam bi nek aji wote buy won nit ñi di len duggal ci l'islam di len jangala diine dafa wara yenu ay lor yo xamne moy joge ci say say si ahlu zayg moy ñi jeng di wax lu len neex xolal tay video yi ci whatsapp yi imo YouTube, Facebook. Tay ay nit ñongi wax ci diine lo xamne bu fekkone ne Senegal dekk l'islam la dañ leen di teele rek rendi leen rel dag seen bop yi naka la am nit di waxe ne señ bi mo bind yalla ne ko buma ci feñ ndax yalla am na ko bind lan lañ jang ci alcorane yalla mune allah khaliq kul shay yalla neena ma bindel khaliq kul shay mais ñikoy wax da ngay gis ñu am degeur fit go xamne duñu tit duñu raf duñu dengi dengi duñu hésiter dañuy indi wax bo xamne li yalla waxon ci qur'an wala qad qalu kalimatal kufri wax nañ baat bo xamne genné na len ci diiné mais mal asaf non la mëna démé effectivement ndax nit bu waxé né ñun duñu ay julit ñun nangam lañu ñun duñu ay julit ni wéru koor gëna wéri suñu wéru nangam non la gëna wéri ni yonent gëne mbinde fi suñu kilifa gi non la gëne nit ñi mana di gam gam la yoy ngeen di deg ci sharia gaay di ko wax naan yonent bi moy gën gi mbindeef alquran moy ngeen gi téré laylatul qadr moy ngeen gi guddi aljuma moy ngeen gi bis makka moy ngeen gi dekk non ngeen dege ñukoy wax non ngeen dege fani ay nit di wax ne ñom tamit ñun ñoy def li ñun ñoo li ñun ñoo li lolu mbokk yi tay ji ci jamono kuy wotel yalla fa nga muñ baat yoyu ya lol day wone ne ñongi ci akhiru zaman wata mu ne wa tahammulu mimma yalqahu ad-da'i min ahli az-zayg fa ñu nango yenu ñi jeng ñi teggul ci yoonu yalla ñi jaamu seeni banex di jaamu seeni khalaat di farfarlo fo ngi nango mu ñooñi li ñuy wax ndax min ahli zayg la rek dede wax mu ne wa dalal ak nit ñu reer ñi parce que amna ku bind yalla diwo bind yalla mom xam nga lolu ku sokay wax ku reer rek mo koy wax diw de bind yalla bare de bay fi yalla ah kon le mom dina ñi nit amna problème bu reuy ah mom mu bind yalla ba bare de bay fi yalla mom mu de yalla deewul lolu deug deug mbokk yi ku reer rek mo koy wax ay way juram de ay domam de ay soxnam de te mom mo xamne mu am pouvoir bo xamne meun na bind meun na defar ha munul dekil ken ci ñooñ deug deug xam nga ne lolu ku reer rek mo koy wax mala yalla nañu yalla jubal ndax ñooñu rek la mune min al iqtirahat al fasida ci ay mbir yo xamne dañ koy wax di jema gam gam le diine l'islam ak wala jema teurkele yonent bi ak wala jema jël téré ab téré diko natale ak al qur'an wala jema jël ab dekk diko natale dekk yoy deug deug tay ji ku bëgg wotel yalla mbir yoyu bu fekke dang ci nek sax so moytul da ngay tardé ndax amna ño xamne jaru ño tont dara ñu sax waxal waaw ñu ñu alquran nan shafi suratul baqara li ngeen jang yalla nan suratul baqara la ngeen fay jang yalla nan suratul baqara yalla nan shafihi ala innahum mushafa walakin la ya'lamun la ya'lamuna maza annahum shafa amna lu koy wax rek kukoy wax ku nek da nga dessé kukoy deugalit da nga dessé ku nan mako ko wax loyit da nga dessé ndax ku dessé deug ku am xel deug ku sa xel nek ci yow di nga xalat lenen ludul diwo bind yalla ne ko buma ci feñ mbok yi benen bi moy danañ jang ci aye yi nek suñu kanam togn kat yep yalla xamna len te yalla da tere togn te kuy togn ku ne sa mujju du rafet ak ku mu don na motax doole xam xam katan am am warul jey nit muy toñati lele nak ci sun jamono dina tollu ci daraja wala ci meun meun wala ci katan wala darajam wala sax nguurama lu ko neex toñ lu ko neex def lutax parce que mo yor nguur gi parce que mo am xam xam bi parce que mo yor katan ji parce que mo yor doole ji parce que mo yor alal ji da lu ko neex def lolou yalla daf koy moy tandikulo ab julit julit du togn lo am doole bul togn yalla mo ñu upp doole te togn ñu wama rabbuk bizallamin lil abid yalla neena jami sax man duma len togn ndax togn dama ko aramal ci sama bop inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu borom bi neena togn kari xamna len fuñu dugg ëlëk dina len luqarti kon loolu tamit dinañ ko jang ci ñetti ay yi ñu wara jël tay mu nekk suñu kanam ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dëgeural suñu lamiñ a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين سنو برم جل جلاله مني yow muhammad waxala gay ne len inni nuhit man de dañ ma téré mo yow yonentibi lan lan la téré mune an a'budu alladhina tad'una min dunillah majamu an a'buda majamu manyan mawo nyan alladhina gis ngeen ismu mawsul la do ay xërem de lélé nga wax li ñu né non non fofu ay xërem la ñu wax allazina ism mawsul yalla ko am xel lay waxal wala du lon ngeen jang ci arab allazina ga nga xamné tad'una yena ngi len di wo di len jaamu min dunillahi tadun yalla bulle ci yalla kon kay lér nañ ñay borom xel lañ lolu man yonent bi yalla def mako téré yalla dafa wax ci man nema bul wo muk muk muk muk muk muk ya ayyuhar rasul e yow sama yonent waxala ga yoy nga xamne ay bokale kat lañ allazina yad'unak ila muwafaqatihim ala shirkihim nan la ñewal nga bokale suñu yalla ñewal nga def li après ñu def li waddu law tudhinu fiduhinu ka ñu négocier nga noyal ñu noyal qullahum waxal ak ñom de lo len di wax ne len man de yalla def ma téré ma jaamu ñi ngeen di wo ñi ngeen top min dunillahi walis yalla qul wax len ne la attabi'u duma top muk muk muk ahwaakum seeni banex gis ngeen motax wote yi ngeen di deg banexi bakani ku ci rep ba bayyi li yalla waxon yonenti ba nga top lolou ñooñu seeni banex kay ñu def la yalla kay ñu won la yalla kay nga def nangam ak kay jangal li bayil alquran li yegën alquran ak kay dem place sangam mo gën julle ba nga rep ba bayyi diina yalla ji len rek la lay ñaan moy bul de bo de rek am problème ndax amna kuñu mëna assurer duñu dé kulay duggal ci yow lolou mom len rek la lay ñaan bu yowé nga né ko assurer ma buma dé waye bo répé ba nga dé fekk yalla di nga xamné waji mënul won dara amul won dara dala don nax rek yonent bi lañ proposer li sallallahu alayhi wasallam gañu bu ko sank motax da ngay dégg yalla mu né ko walaula an sabbatnaka man yalla buma la degeerul won ma teyela kecc kon gaay daal lay reere wala lolou dafa ha yalla moko teye mom yonent ni sino kon gaay tarxis loko way yalla wallahu ya'simuka minan nas yalla mo lay musul ci nit ni da yalla ñu yalla degeer na nga len wax ne la attabi'u duma top mok ahwaakum sen banexi bi ngeen may wax ni ay banexi bakkan kessa la waaw man nak duma ko top nahani rabbi an a'budu ma tad'una min al asnam wal awthan sama borom moma tere ma top xerem yi ngeen di jaamu ak lu mu meuna doon na nga len wax ne la attabi ahwaakum duma top sen banexi fi ibadati ghayrillahi ci top ci jaamu kenen kudul yalla al mawrusa lakum yalla yi ngeen xamne mom ngeen donu ci seeni baye abaakum han al mawrusa mom ngeen donu xam ngeen nit ñi tay li ñuy top dañ ko donu chaahan yi nit ñi top ko wax mu ne la inna wajadna abana ala umma man de sama ndek sama baye ci li la len fek rek ci lay de ben xale bu jigen dama ko ne yow lan nga mu ne ma nekkuma dara de mu ne ko waw lolou doyna waari kagn ngay nek dara mu ne momay jeuker lu mu nek ma nek ma ne ko de mu ne waw waw nekkuma dara ma ne ko nek go sax julit lolou xolal pass pass bobu kagn ngay jaamu yalla momay jeuker su bo wala nek mu ne lu mu nek ma nek koku tay bu ko yalla natto mu dajje kudul julli lu mi def dagay baye lo julli dagay sank bu dajé ak ko até ko amu ben diiné lu muy def ndax kuy xaar sa jëkkeur lu mu nek nga nek dal na la yalla may jëkkeur ju am diiné Allahu akbar ko xamné sa kilifa lu mu nek nga nek kon yalla na la yalla may kilifa gu jup wa deug la dé borom kër gi bu dé dé teug sabar jabar ji di taccu mbokk yi doomi ni ñi def mo da ngay gis ben way kat ci télé bi mu ne man li dama ko don sama dret lay daw ndax sama papa ak sama yayep ay artiste lañu won wala nga dekk ne xaalisu mbeur lañu ma ngenté man da taf xarmi ngenté xaas wi xaal kon kay du jomul nga nekk mbeur deug la deug deug lolu moy moy deug nak wax deug yalla moy deug han ah ku namp soowi nak ah bo nañulit daane yalla wax kat bi wa dina ku namp soowu nak bo nañul xam ngeen nañ moy non nak bi def boko deful it mbeukati waaw ku namp soow nak bo nañul it daane lolou moy deug kon du hasard ki ne man nangam bi ki ne man nangam bi ku taxaw ku nek taxaw di teug deunam nan man li la donu ci sama imam kon mbok yi kuy donu ci say bay wala ngay donu ci say imam yalla nga donu lu bax han waaw yalla nga donu lu bax waye ku donu lu bon musiba dina ko dal motax sunu borom jalla jalaluhu munay yonentibi waxal ni man de duma top li ngeen donu ci seeni bay ñu reer yi al mawrusa lakum an abaikum addal sen bayu reeri li ngeen don ci ñom man yonent bi duma ko top moko kon suma ko defé xam nga lumay dal qad dalaltu damay sanku damay reer qad dalaltu izan kon damay alku damay sanku ma baye fi li yalla wax lima sama borom sante ma tek ko fi ma bëgg am ak yeen jamm wala ma bëgg dekk ak yeen han wa darihim ma anta fi darihim lolou ay bati arab la lolou mom suma dalé rek damay alko kon lan la izan mun qad dalaltu izan damay sang dalal cyankute moy lan moy nga rir yonu yalla fi la yalla tracel ne la jaral ni nga dadi wacc yon bi rer nga aw te ko yalla reelal ken munu ko jubal man yahdihillah fala mudillala ko yalla jubal ken munu ko reelal waye waman yudil fala hadiyala wala falan tajid lahu waliyan mushida so yalla reelale nit ken munul japp ci loxo wajjo bi mu teggu wat ci yon abadan day sank rek dem yalla ni yalla jubal mune kon izan wama ana minal muhtadin kon de duma bok ci way jubi Allahu akbar kan moy wax waji Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy wax suma topé sen banex yi kon damay sank kon duma bok ci way jubi kon kenen nak gay li mo ñu indi problème li tax suñu kilifa yi di bañ ñu jang alquran ndax alquran da len di dénoncé yi ñu neubul alquran di génné sanni ko feulé mara ñuy téré talibé yi jang alquran motax ku jangul alquran jangalo ci njabot alquran gëm alquran alku nga ñi neub diko denc ci ron la li ci bir valise yi waxane yi ci bir deñ yi mom la yalla di genné sanni ko ci biti su yalla joxagne yonent bi kon kenen waxi nopi wala kan mo gëna mag ci minde fi ci julit yi legui de moytu len di laaj question yoy nak moytu len nan kan mo gëna mag ci nit ñi moy tu len ko de leg nga xor ben way na la way ya wa do nga nan la mo na la dew nakuma len de moy te ndiku len lolu sax legi diko lacc kan mo fi gëna mag ci julidi moy tu len sax diko wax de nga gis ben dof ne la diw la wa mo fi mo wa moy borom jam ñi sax nak la lay wax so dof dof lo sax mu ne la moy borom jam ñi mu teub yonent bi nak nga faré nak alquran dañu don téré ñu wax ak nga xamné dañu reer kon dañuy saga yalla lutax mu ne adawatam bi ghairi ilm ndax dañoon ay non lañ nonu te amuñu xam xam dañu reer soy wax da ngay wax ak ko xamné minimum sax amna tuti ci xam xam ñoñu mom wa iza khatabahumul jahilun qalu salaman ñu mel non sax jaru ñu waxal kon li ngeen may wax ci seeni banexi bakkan suma ko topé damay reer te suma reere wa ma ana minal muhtadin duma bok ci way jubi man dal ma ngi len di yegal ne qul wax len yow muhammad inni man mi ala bayyina mang ci lulu leer nañ al bayyinatu al hujja al wadiha al aqliya ma ngi ci lu leer nañ lay wu leer preuve yu ne weng set wetch andak kel muset andak atte bu leer nañ bo xamne bil fi'li awit tarki lu ñuy jëf lu ci leer nañ lay jëf lañuy bayyi lu leer nañ lay bayyi ala bayina ci lu leer la nek gis ngeen yonent bi lu leer nañ la ko yalla indil ci lu melne midi gudd gu melne midi motax ba muy denkaane mu ne bayena len mahajatum bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik bayina fi guddigu melni midi kuko wacc rek daldi alko yon wu leer nañ bayda dafa wex tal mune layluha kana hariya guddige beccek beyam kuko wacc yon wo rek da ngay sank moy li am ni tay ku baye alquran ak sunna rek alku nga ak ko meuna don nak ak ndomba tank bo meuna am ak luñ la meuna takal ci ay daraja ak ay grad so wacc alquran ak sunna alku nga parce que ci reer ngay nek ndax luddul alquran ak sunna rek reer la bu len son kep kuy wax ak yow waxula alquran ak sunna waxula yalla neena yonenti bi neena bu yow nga nopal sa bop daf lay fowé rek daf la bëgg jëri ñoo ndax kula neub borom jaam yi wan la bopam kula neub sangu jaam yi wan la bopam kula neub téré jaam yi wan la bopam mu ngok kon yonenti bi mom lim wax yalla waxu ci alquran moy qul inni ala bayyina lu leer nañ ci la nek lu leer nañ lolu fal la joge mune min rabbi ci sama borom allahu akbar nekul man luma xalat duggu sama nek man ak sama sahaba han wala dedet man dama nek ci lu leer lo xamne min rabbi ci sama borom la joge jogewul ci man mi jogewul ci kenn yoruma xalatu nit wotewuma ci sama mbiri bop amul len yonent bi lum wax lu joge ci mom han ludul lepp lum wax rek ci yalla la baye ko mo da yalla mu ne wa ma atakumur rasul fa khuzu lum len digal rek jël len wa ma nahakum an fantahu lum len tere bayi len sallallahu alayhi wasallam bu re way day yen ni wa kazzabtum bi lolou nga xamne lu leer la baye ko ci sama borom ma len ci wo yen de ngeen ko wetti ah de ngeen ko wetti fa la ngeen ko sanni amul len ci sax ben sikki sak fa la ngeen ko tek négocier wulen ci dara wa kazzabtum bi lam ngeen fenlo ne du ay du deug waaw yalla du bindul jam ñi alquran du téré bu baax yenente bi du sangu minde fi makka jarta dem alquran rakal la yoy nga fi deg tay waaw ñun denchu kaaba gi moy ñew ci ñun di ñu fekk ci han waron nañ ko gis de muy naaw di ñew lu toll ne avion bu naawé ñepp dañ koy gis weñ sax bu nawé nit ñi dañ koy gis picc bu nawé dañ koy gis wala pitax bu nawé dañ koy gis cieli bu nawé dañ koy gis kaaba gi dinaaw kenn duko gis ñu ko gis nak mu ne ma ngi ni man kaaba gi la ma ngi ni toxu makka ma ngi ni di ñew ci booru geej gi da senegal ñu deugër rek lu ne lañ am nañ zamzam nañ kaaba am nañ safa ak marwa am nañu arafat mom dal lepp lu yonenti bi ndon wa senegal am nañ ko jibril da fi ñew jibril mo am jot waaw ndeysan li yeb duko wara rek moy bëgg nax jaam yi rek ndeysan pourtant yonenti bi alayhi salatu wassalam waxul won li sahaba yi naxul len won mu def len won deug gi yalla wax rek mu baye len Allahu akbar deug gi yalla la jox ko mom dang la len baye wallahi sallallahu alayhi wa sallam mune yen dey li nga xamne moy lu leer lu baye ko ci sama borom ngeen weddi ko ma ngeen di yegal ne ma indi ma tastajiluna bihi li ngeen di yakamti man yoruma ko de ke de ngeen alku ba yakamti mbugalum yalla ha nan na len yalla mbugal su fekente ne man yonent bi limay yor deug la limay wax deug la na yalla taw sen xet sen kaw lol ngay deug tay ci ndaw yi nga xamne ndaysan diina leerul sen bop sen pass pass werul deugerul ndax xamuñu ngay deug ñu nan bo de yalla tawal doj di askane yalla tawal galas tawal li dafal li nangam ak nangam yoyu ab julit du jeme ci yalla baat bu andul ak yar ak teggin yalla sun borom dañ ko wara wek dañ ko wara bëgg dañ ko wara respecter sunu borom ndaysan wala ci hadith ba ci bukhari jangeen ko bi yalla di wax ne dooma adama def ma saga te yellul shatamani ibnu adam te wama yambaghi la dooma adama de saga na ma waye lol de warul won nek sama digeunte ak mom wama satmuhu iyaya al moy saga bima dooma adama saga dooma adama neena man yalla dama am doom wa legi ki wax na yalla dafa am doom yalla ne ko saga ngama kon ki ne diw mo defar yalla nak fogu lum wax ha ki wax na yalla amna doom yalla ne ko dang ma saga kon ki wax na yalla dañ ko defar nak te diw mi moko defar ne ko buma ci feñ so nekké yalla man mi ma tax kon ki wax wax joju mom lan la yenu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ay bat ay fen bo beugé dégg ay fen rek ganel Sénégal do fi tok werté déggu fi ay fen yo xamné dina la tax ñitt fa nga jogé won ñun nak dañu mënta daw nak xamul fuñu jëm mo la ñu tok fi rek fat ubi sunu nopp yi di déggu fen yi waaw di déggu fen yi semaine bu nek ñu yone la vidéo bo xamné wala sonore bo xamné sa way fen yoy bu ko déggé sa bop bi sa tension amna mom ku fi am tension mom lé nga dé fi li fi diñ fi dégg dafa melni ligui nit ñi dañoo rakaju ci dajalé ay fen ak loolu deug diko adressé yalla ak yonentou rakaju lañ def ah nak bu len jommi ndax akhiru zaman lañ nek lepp possible na fi mo ngor dess na touti ngeen deg kuy julleti bul jublu penk jublul fi rek fi ci jakaje fe bu fi ken jubloti kaaba gi han dess na touti ngeen deg ko fi waxna len ko fi nak bis dina ñew kenn ñew fi naan man def ma demon tay dama bëggoon julli ñu ne ma anal kenn du fi julli ha amna ah kon jeere li ngeen di yakamti ci mbugal ndax bayyi fi lima len di indil man yonent nekul sama loxo ma indi ma tastaajilu rabbi xolal li day wone rek da ndaysan yonent ma len wax sank mom amul dara lu mu joge ci mom tay ji ñun ñi tok fi amna koy waxal legi mu weddi la nga mënon daanel asaman bi ci koom rek da nga daan asaman fo ne kay mi ngi ni ñun ñi ñep wala nga ni ben ki acca song ko ndax ñun ay mbindef lañ non lañ mel so fi mere nit legi rek so yoron room ko man ngay fonto paka bi ngay jël rek dag tiw bi muy noyé mu dé ay xolal yonent sallallahu alayhi wasallam liko gaay di weddi yeb ak daan ko wax xolal mbugal mi na ñew xol lu mu leen di tont ma indi ma tastaajiluna bi li ngeen di yakamti yor nekk sama lox waaw sama loxo de yorawumako inil hukmu illa lillah atta yalla ko mom aye bu jara taxaw ngi di aye bi dong warna nek das inil hukmu motax malen di faral di wax ne ñi xaj tawhid ñenti xaj ñentel xaj baangi ni mom lañu wax tawhidul hakimiyya atte justice yalla moko mom warul nek ci loxo nit ndax atté lu sévère la gis ngeen tay problème bi Sénégal am depuis Sénégal bu nekké Sénégal ba tay ñi ngi pucho problème ñi ngi joy problème justice président bu fi tok da ngeen dégg ñu né justice bi amna benn baat bu ngeen di utiliser ci Nasaran nan justice lan xawma est lan amna nu ngeen koy waxé ci sen Nasaran gog ngeen di lak ah nan justice buñuy xawma dañ koy manipuler dañ ko né jaaral fi mu jaar fi suñ ko né xolal fi mu xol fi suñ né juge bi defal limu def li gis ngeen sax ay juge yu démissioné Sénégal dal né ñom dal li ñom mënu ñuko gis ngeen ra atta yalla ko mom inil hukmu illa lillah tef bu len faté ñetti ay yi dal ci atté wa man lam yahkum bima anzalallah gis ngeen ñetti ay yeb ci atté la ñom ba paré suñu borom day wax ci qur'an né nit ñi buñu jullé bëggumako buñu woré bëggumako buñu saraxé bëggumako fala wa rabbika suñu gëmé yalla sax bëggumako la yu'minun ngëm la yalla daq fofu waxul sax islam fala wa rabbika dedet giñna ci sa borom yow muhammad la yu'minun nit ñi duñu mëna nekk ñu gëm yalla pourquoi hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum hukmu ñewna bañu atté loola li leunt seen digënté kon kañ lañu nekk julit suñu amé problème ñew ci yonent bi ne ko atté ñu rek ñu nekk julit suñ ko defulé yonent yalla neena duñu ay julit la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma sajara bainahum bañu atté loola li leunt seen digënté so atté ba paré summa la yajidu anfusahum harajan mimma qadait bo até ba bare ñom ñep duñu gis ñag ñag naan yow ki nga faral wala fe nga jeng dedet wayusallimu tas dañuy nangu ya ngeen yalla mu ne afa hukmul jahiliya yabghun yeen até ciado yi ngeen bëgg até laïcité ngeen bëgg yeen julit yi até wo laïcité di dem tribunal di jël ay avocat yalla yeen lay laaj neena afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsan min allahi hukman kan mo gëna rafet yalla at jangene yalla mu ne gis nga gaay de ñu ngi ne la di wax ñu ngi ne la di daw ñu ngi ne la xey fajar du gaay auto ñu nga ne la fuñ jëm di atté woji ci luddul yalla wa atté lu saver la mbok yi du lu ndaw de mom moy diiné té yalla néna lolu mom dong moko mom inil hukmu illa lillah jangene yalla mune alaysa allah bi ahkamil hakimin mo la ñu né atté bu atté fi rek yalla dina ko atté wat yowmal qiyam atté buñu atté fi ñiko atté yalla dina leen taxawlo kanamam ñu atté wat ko mune mom yalla yaqussul haqq mo ñuy wax deug mo ñukoy netali yukhbiru bil haqq mom yalla jalaluhu sunu borom mom mo ñuy wax deug yaqussul haqq mo ñukoy netali bañu xamne deug moy deug ñu teyé ci bañ ko sori yaqussu al qasas al haqq mom yalla mo ñuy netali yi nga xamne deug la ah sunu borom bepp qissa bu len yalla netali ci al qur'an da ngay ni fekk deug la sunu borom du wax safan jalla jalaluhu motax nit ñi wara delu wat ci qissa yoy pour defar sen bop defar sen njabot defar sen deuk defar sen rew gis ngeen tax tay li tax julli di nasax moy top ci qissa tuba bi ngay gis bibliothèque bo xamne waji lamuy lire ci ay roman ci ay livre yu ay écrivain bind mu bayyi netali yalla diko netali ci qur'an te yalla wax nako nahnu naqussu alayk ahsana alqasas ha jangene yalla mu ne faqsusil qasasa netali len histoire yi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xola buñ la netale histoire fir'aun ak musa tey ku doon nat doley fir'auna ci jamonoom ku ko doon nat kan nga koy tolle ha sen waji waaw kon nga koy natale han ku kan na su ki ku don nat tay dole firawna ci jamono ko nga koy jox xola yalla yoni musa yorul dara uppu kay sax yore wu yorul sa jasi yorul paaka lan la yor yaa asa ko yalla ne wama tilka bi yaminika ya musa lan la tont hiya asaya sama yalla logay de muné atawakkaw biha mom lay sukkandiko yaa yaa dina xex ak bur han yaa dina xex ak bur wa yalla mo la koy netali nga gis ni yalla yekete fir'auna ba ci kaw julit ko ci suuf ben borom xam day netali muné bi yalla di labal musa fir'auna bi yalla di labal fir'auna dafa ne wa nabaznahu fil yammi bi yalla nan yaay musa dugal ko ci ndox bi num wax alqihi fil yam mune ki bi muy dug ci ndox mi amul ben katan kele bu muy dug ci ndox mi borom katan la mune kon ndox mi la wala yalla la degu len wax bi de degu len ko de bi yaay musa jele musa diko dugal ci caisse diko dugal ci ndox mi ban dole la musa han amugul sax ñetti fan lire bu toy xep munu sax wul ba teyit yalla ne ko def ko ci ndox mi fir'auna biko yalla duggal ci ndox mi fan la tollu ci pouvoir ci pouvoir fi doole ji jexé fa la tollu bis bobu armée bi mu yor yep la génné tout songu geej kon du ndox mi kan la yalla mota bu mune bu ragal kenn ku ragal da nga yabati ku ragal rek yabate nga da nga yabati ke amul ben doole lire la ci ay laltay la nek ñu teumbal ko ci ndox mi ke borom doole la bu armé wu ba ne kat duggu ci ndox mi yalla reccel xale bu ndaw bi labal borom doole bi kon kan la ha histoire yoyu tay ji lan motax duñ ko wax suñu doomi ko ñom pass pass aqida bu deugër xamne mbiri du kenn du arme du doole yalla la jëlal fir'auna ibrahim ak namrud yo ibrahim ak namrud jëlal histoire mu ngi sa kanam alquran ñim lay netali jëlal kula neex jëlal sax yusuf jëlal suleyman mais mal asaf li nu am xamunu ko ci fesgalan janguñ moy sunu problème sunu borom subhanahu wa ta'ala mune man yalla day malay netali malay wax la netali deug gi mom yalla yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin ken man ta leral baraw yalla yalla mom al faslu fi shay moy leral mbir yeb mokay atte al qada wal hukm fi mokay atte mokay leral mo len di leral lan fil qadiya al hakim fiha li nga xamne mom lañ ci wara def mom lañ wara jëfé ak mom lañ wara bayyi lepp yalla mokay leral motax muné la huwa khairul fasilin atte man yalla mako man malang koy malakoy fram fanca leral lako ba mu ler nañ qul waxal yow muhammad batay law indi ma tastajiluna bihi laqdi al amru moy lima len wax legi doom adama kessela gis nga di nga wax ak ay nit ñu weddi li ngay wax ne la nangam ak nangam rek so amone doole nga ni ñew len ni ngay nekké tay commissaire wala nga nek préfet wala nga nek gouverneur sang ba ngi sétane télé mbour mars bi fa amone autoriser wuñ ko gaay ñew dajala ci buntu mairie bi commissaire bi ñu mëna jogelen bi tas len sen ndaje bi ndank gaay na ñoo bañ mëna gaay acca nañ fi jogé 2 minutes ñepp daw affaire tassaro voilà doom adama pouvoiram su amé pouvoir rek won ko ñimu yilif wala ñimu xéxal so amé ngannaay gu 10 aussi way xéx ak ay nit gënné ko ak lo mëna am nak fa la yonent bi mom lan la wax law indi ma tastajiruna bi li ngeen di wax ni nan na asaman kepp sen ko wala na len susti pour tax wala na len geejji wan nan manako indi ma ngi geñ ci sama borom bu nekkon sama loxo bi tay la qudiyal amr ken waxatu ko soti na bu yag la qudiyal amr waxna bu yag geejji wan ni ñom ñop de nañ ay nak mbiri ci loxo yalla nek waaw on yalla momu bayni wa baynakum mo nek sama digeenti ak yeen waaw mbir yoy ngeen di wax su fekkon ne sama loxo nek la qudiyal amru bayni wa baynakum kon señ suñu digeenti man ak yeen leer na nañ ken waxatu ko ndax ken seen duñu bi geureum fi ngeen di nek rek la nan su ci wone len ñom ñu de suñu borom mune wallahu a'lamu bizalimin man yalla ma mala gëna xam togn kat yi a'lam man yalla mi sori wuma de ma leen gëna xam togn kat yi bi rek aya bi rek warna tax kuy togn nga deltu ginaaw ya yalla leena xamna la yamu sax ne xamna la way dina a'lam wallahu a'lam bizalimin togn kat yi ñi togn yalla diko wax lolo xamne du deug wala di dal ci kawam wala di dal ci dinem ji wala di dal ci yonentam bi wala neena ma lañ ko gëna xam wa kon ko xamne mom da ngay togn di yaq di tek ci deru l'islam di tek ci deru yonent bi lo xamne jaadut yegal ne yalla subhanahu wa ta'ala mom nga déclarer guerre mune wala yuhlaku ghayruhum kendo alku kudul ñooñu ndax ñom la bugal di xaar ëlëk lutax lan moy sabab bi mune bi zulmihim ndax togn giñ don togn serigne ba daan wax ne bu ngeen jange alquran bu ay di jeex bayi len xel ay fu muy jeexé suñu ayé tay yi mu ngi jeexé wallahu a'lamu bizzalimin man yalla ma len gëna xam togn kat yi yalla ñu yalla muccël ci togn mbokk yi lol moy dar tay ñu ngi jégg ni ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amna ay like